mówicie Europa. A kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki i szczają nam do garnku? Five, four, three, two, one. Go! A ty nie jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? Nie płacę. A, to nie jest. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie! Biegiem! A! You stupid one. To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed Izbą. Ale nie mam właśnie dużo do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, bo jestem szansy trzeciej podpięcie, co? Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne! Radio B. No i takim to sposobem otwarła się tym razowa konserwa. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie siedzi dwóch ludzi. Jakich to dwóch ludzi? Proszę się przedstawić. Skała i kreator prawdziwy. Witam Skałę i kreatora, i witam siebie, i witam was, i witam wszystkich tutaj zebranych i niezebranych, odsłuchujących z offline'u, gdyż tym razem wszyscy odsłuchują z offline'u. No niestety, sezon ogórkowy, wiecie, rozumiecie, tam w tych Niemczech była bakteria, ona tam była wykryta prawie że w Hiszpanii, tylko że nie do końca w Hiszpanii, na ogórkach i te ogórki, tą konserwę, sezon ogórkowy i tak właśnie, no niestety, wyszło, że offline. No więc, no tak to już bywa. To znaczy tą bakterię, którą UFO przywiozło, tak? Tak mniej więcej w zeszłym tygodniu, W zeszłym tygodniu od tego, co już zostało wysłane na serwer, już można było posłuchać, to wobec tego, co można było posłuchać i wobec tego, na którą datę to jest wysłane, to w zeszłym tygodniu. Tak. To UFO. Tak. Ale dzisiaj mamy inny temat. Dzisiaj mamy... Co my mamy dzisiaj? Jakieś absurdalne pomysły Unii Europejskiej. Najabsurdalniejsze pomysły Unii Europejskiej, jak coś regulować, żeby czasem ludzie sobie krzywdy nie zrobili, albo nie popadli w jakiś faszyzm, jak coś źle robią, zgodnie z złą tradycją, najlepiej jeszcze chrześcijańską tradycją. Najgorzej, nie najlepiej, przepraszam, w ogóle złe słowa. Tak, najgorzej. Najgorzej, chrześcijańskie to najgorzej. Tak. No. Według postępowców. Nie no, tak naprawdę jest. Do jeszcze chwilę i jeszcze w to uwierzę, naprawdę. Zaczynam się o was tam martwić. Co wy tam spożywacie? Jakieś, kurde, nie wiem, martini? Nie, martini Lechowicz. Piwo Lechowicz. Piwo Lechowicz. Zatem, jakie tutaj namierzyliście ostatnio pomysły Unii, naszej kochanej ojczyzny nowej, czy też raczej bardziej by tu pasowało określenie synowizny? Z takich regulacji to ja przeżyłem taką, pracując po prostu w Anglii, bo jak masz sobie takie pole swoje na przykład, nie? Wyobraź sobie, że masz pole, że nie coś hodujesz. I coś ci się zmarnuje na tym polu, nie? Nie możesz tego oddać, coś się zmarnuje, to upadnie na ziemię i nie możesz tego sprzedać, a na przykład, nie wiem, dasz biednym ludziom, bo hodujesz truskawki, takie na wpół zniszczone truskawki, nie możesz tak zrobić, tylko musisz wyrzucić to, zutylizować i do Unii Europejskiej zgłaszasz się po odszkodowanie, więc to oddają pieniądze. Hmm. Amerykanie na to też wpadli dawno temu, bo w czasie kryzysu przecież palono na plantacjach pomarańczy, dobre pomarańcze drobne, tylko dlatego, żeby je właśnie nie dawać biednym, bo to wtedy za to nie zwracali właśnie. No bo to za kryzysu, bo wiesz, to skupanie gospodarki. Właśnie, jak można dawać to, co się zbywa, każdy biednik nie kupuje. Ceny spadają przez No właśnie, no, ponoć na wolnym rynku chodzi o to, żeby ceny były niskie, a tutaj, no niestety, no nie chcą. Łajdaki. To mam być wysokie. No przecież jak będą za niskie ceny, to się nie będzie opłacało uprawiać niczego, więc wszyscy zrezygnują z tego, że uprawiasz. Nie mogą jedzenia i wszyscy mówią z głowy, więc chyba dobrze jest taka regulacja. Prawda? No chyba niedobrze, no bo akurat Unia, no to akurat stara się, żeby rolnicy nie produkowali. To by trzeba przewrotność z myśliwą. Chyba masz rację, ale nie miał pewności. No ja mówię, że Unia tam się stara, żebyśmy nie produkowali nic, to no to... Mamy żyć miłością. No ale nie, no Unia Europejska po prostu właśnie chce więcej miłości, żeby było. I to takiej innej. Tak. Więc ty zachęcasz do nienawiści, jeżeli jesteś przeciwko mówi. Tak, niektórzy rozdawać biednym rzeczy, które ci zdobywają. Już to jest szandal. Nienawidzisz wszystkich. Ja? Kto? Tak. No ty. Ja? Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska jest miłość. Każdy, kto jest przeciwieństwem Unii Europejskiej, to jest nienawidzić. Aha, no, słuchaj, przepraszam. Możesz trochę podwyższyć odrobinę swój głosik, żeby tak bardziej się wczuć w rolę tej Moniki R? Monika Richardson. Nie widziałeś Bosaka, jak tego z Richardsona? No, nie. Właśnie też możemy o tym powiedzieć. No to nie widziałem, ale powiedz, co chodzi. No, to ja powiem tak w skrócie, jak to chodziło, bo było... Te rozpoczęcie prezydencji, prawda, Polski w Unii Europejskiej, które tak hucznie tam trąbili w wiadomościach, we wszystkich możliwych mediach, tam jakieś ten trawniki w kształcie Unii Europejskiej, jakieś tam ten deptaki w kształcie Unii Europejskiej, nadzy ludzie w kształcie Unii Europejskiej, wszystko w kształcie Unii Europejskiej, z tej okazji zrobiono to. Szkoda, że premier nie był w kształcie Unii Europejskiej. Może by mu to wyszło na zdrowie. A żeby go tak pociąć na kształcie Unii Europejskiej? No to był problem z głowy jeden. A jeszcze zostaje palito. Zostaje jeszcze jakieś... 459. 459 tysięcy, właśnie licząc z urzędnikami wszystkie. Tak, każdy tak. No nie, ja proponuję w takim wypadku wziąć i zastosować gwiazdki nie unijne, tylko takie japońskie czy też chińskie i wystarczy wtedy nie 15, a jedna dobrze rzucona w jednego urzędnika. To jest shuriken chyba nazywa, nie? Nie wiem, ale o coś takiego mi chodzi. To chodzi chyba shuriken. Może ktoś nas potem nie przynajmniej poprawi, czy to jest shuriken. Raczej spodziewam się, że po tym, co właśnie powiedzieliśmy, to prędzej ktoś zapuka do nas o 6 rano. Chcesz wyciąć gwiazdkę z premiera. Polikami. Premier jest takim, wiesz, star. Za ten star. Jak Obamacare. Yes, we can. Jest weekend. Oczywiście, no, weekend. To Bosaka, no. To ten nasz główny bohater Bosak, wielki faszysta w opinii tam tych wszystkich TVN-ów i tak dalej, został tak, żeby dla wyśmiania zaproszony do TVN-u. Fakty po faktach to się chyba nazywało. No i w tych faktach po faktach Bosak tam jakieś konkrety mówił, co tam jest w Unii źle. Nawet pozytywne kilka rzeczy wspomniał, że tam jest Schengen, jest coś tam, ale no na ogół skupiał się właśnie na negatywnych sprawach, czyli w zasadzie no powiedział prawdę, no bo więcej jest negatywów niż pozytywów, chociaż są też pozytywy oczywiście i o tym wspomniał uczciwie, a Richardson po prostu jak tylko on coś mówił za dużo i za mądrze, to po prostu, o matko, nie mogę tego słuchać po prostu, no. Och Boże, coś tam i takie gadanie, a później jeszcze się z tą drugą prowadzącą tam tak po prostu popadły w takie gadanie, tak, naprawdę? Kocha, tak, jak mnie śpiewały te klimaty w pociągu, to no, tak sobie klakrały, jak to się, tak pogaduchy takie sobie urządzały. W zasadzie ignorując to, że tam siedzi Bosak i on gada konkretne rzeczy, ale po prostu jak takie dwie przekupy coś tam wyczuły bez sensu, że Unia nas kocha, że to jest taki wielki event w ogóle, że 80 tysięcy ludzi przyszło i tam potańczyło. W ogóle nie było istotne to, że w Unii są jakieś problemy finansowe, że Grecja jest... Ale na wiesz co, w Polsce tylko taka miło, że do Unii Europejskiej zostaje. Pozostałe kraje, to na powoli spada. W Rumunii nawet, która jest krócej od nas w Unii, to już takie umiałem bokiem wychodzić. Ja to na własne oczy. Ale w Polsce jest jakiś straszny element, ja zmieniłem to zresztą. Tak, że to jest kwestia, wiesz, tego, że u nas jest jeszcze za dobry. Jeszcze za dużo ludzi nie straci do pracy. No to może przez ten 1% tak zieloną wyspę na plusie, tak, to było coś. Przez ten plus 1%. Ja bol trzeba tego siać defetyzm i będziemy mieli wtedy minus 1%, wtedy też nie będziemy lubić nim wszyscy. Zapiszę w notatniku tego wywrotowca. Dobrze, siać defetyzm. Przez jakie E? Przez jakie Y? No bo przepraszam bardzo, ale defetyzm, no co wy, chcecie instalować jakieś nowe silniki w naszych, prawdaż, jak i wszystkich pojazdach byle miały kilka wstecznych, to już no, wystarczy, że nam Unia wsteczny włącza socjalizm wprowadzaniem. Rewertyzm nie tak mówię. Halo, halo? No, że wstecznictwo, tak? Tak. No, ponoć my jesteśmy jakimś hamulcowym. Ja tak jak patrzę na tego Donia, to on pędzi do przodu, oj, jak on pędzi. Ale nie było przepaści. A my jesteśmy wstecznie względem kierunku tak, przepaści. No to czyli dobrze, to mamy do przepaści. No to możemy osobiście. Halo? Możemy osobiście, ale do nią jakoś tak nie. On ściska gaz do dechy, jak widzi przepaść. Nie chciałem go spotkać na drodze, jakby przyszedł na trzeciego. Podobno lubi jeździć autem. Kiedyś tak wierdził w jakimś wywiadzie. A wracając do tematu Bosaka, no to po prostu on gadał merytorycznie, to w miarę merytorycznie zależy, jak to z jakiej strony się to ocenia. Uważam, że merytorycznie ktoś, kto jest bardzo, bardzo, powiedzmy, poprawny politycznie, może powiedzieć, że średnio merytorycznie, ale to było... No tak, no bo przecież wymieniał fakty, no jak teoria... No to ciężko nazwać, że to jest niemerytoryczne. Ale właśnie jak wymieniał fakty, to mało merytorycznie. Merytorycznie to jest, jeżeli to mówisz, że Unia Europejska jest innowacyjna, że Unia Europejska jest nowoczesna, to jest merytoryczne przecież. A no tak, przepraszam. Mea culpa, kreator, klękaj na grochu. Ja tutaj szukam sobie rusk, żeby, prawda, się samobiczować. Przepraszam, przecież nie wolno się samobiczować, no bo to jest samookaleczanie, to nie można, tak? Nie, to jest nienowoczesne. Po prostu składam publicznie samokrytykę, tak jak kiedyś się składało i teraz się często składa samokrytykę w mediach, więc składam samokrytykę i już wypełniam podanie o eutanazję, tak. Ale to nie może być tak, że samokrytykę składasz, bo to jest też autoagresja. To... Ale to jest autoagresja, ale tutaj się, prawda, korzę przed starszymi i mądrzejszymi, tak. Więc... Nie, to powinieneś dokonać aktu jakiejś miłości wobec wszystkich. Wobec Tuska. Wobec Tuska na przykład. Pojechać do jakiegoś miasta i przeprosić wszystkich dookoła za to, że... Przez 5 minut teraz musisz mówić same pozytywne rzeczy o Donaldzie Tusku. To może lepiej zamilcz. Przez 5 minut? Tak. Jakbym był kobietą, to może byłoby mi łatwiej. Zero konkretów. Nie wiem. Ma garnitur. Ładnie się uśmiechę. No naprawdę jest mi bardzo ciężko. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Ale co, zły ma garnitur? Nie zły ma garnitur. Z petardiarą mu dobierali. No właśnie. Raczej zwracam uwagę na to, co on robi, a raczej czego nie robi, tak? Że... No bo ty na takie pierdoły zwracasz uwagę, a my to poważne sprawy o garniturze, o uśmiechu. No tak, dba o siebie. No jest premierem, to przecież o Ukrainie musi dbać. Nie no, panowie, naprawdę, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Wy weźcie mi, powiedzcie, jak znaczy, ja mam to zrobić. Ja sądzę, że te 5 minut chwalenia premiera to można jako pracę domową zastosować, a może kontynuujmy temat debilizmu. Tak, porozmawiać sam do siebie w domu. Znaczy, chodzi wam, żeby zrobić reedukację, tak? Tak, tak. Przy okazji nas też zredukować. Możesz się otoczyć drutem kolczastym, żeby było tak bardziej w stylu socjalizmu. Ale kolczasty drut to mógłby się zranić i wtedy musiałby skorzystać z opieki zdrowotnej. Ale jest socjalistyczna, ale najbardziej. Ale nie, właśnie są koszty dla społeczeństwa. Musisz być odpowiedzialny, żeby nie ranić. No tak, tak. Nie, albo ranić się tak, żeby się zabić. A nie, to też znowu... No, to jest samo, nie wolno samobójstwa. Nie wolno samobójstwa. To jest twoje wsteczne myślenie, co? To jest twoje wsteczne, konserwatywne, faszystowskie myślenie. Nazistowskie prawie, że. Zostawiajmy ludzi umierających na ulicach, to jest najbardziej ekologiczne. Znaczy, nie, bo faszystowskie to jest, jeżeli popełniasz samobójstwo. Jeżeli powiesz, że Polak popełnia samobójstwo, to jest nazizm. O ja pierdzielę, ja naprawdę... Ja nie... To jest patriotyzm. Jak nie wiesz, popełnić samobójstwo, to jest patriotyzm. Ja naprawdę nie mogę się przyzwyczaić do operowania słowami w tej, tych nowych znaczeniach. To jest naprawdę bardzo trudne. Nie radzę sobie. Ale musisz. Teraz ja rozumiem, że to jest trudne. Może pójdziesz na jakieś szkolenie sponsorowane przez Unię Europejską. Słuchaj, szczerze mówiąc, to sponsorowane przez bardzo wiele środowisk. Przez parę lat oglądam telewizor, w którym mnie tego słownictwa uczą i jakoś nadal nie potrafię tego używać prawidłowo. Ale bo to jest amatorskie szkolenie. Musisz na profesjonalne szkolenie Unii Europejskiej. No ale przecież w telewizji jest cały wielki profesjonalizm tego całego szkolenia, tej reedukacji ciągłej. Ale to jest tylko wstęp. Musisz się na pewno szkolenie mówić, to naprawdę. Są szkolenia pogodnie z Unii Europejskiej, które uczą cię poprawnego obsługiwania tego słownictwa. I żebym miał więcej coś do powiedzenia niż tak? No właśnie, tak, bo nie wiedział, jak chwalić Unię Europejską, żeby nie mówić to, i szukając... Nie, czekaj. Samą Unię... Samą Unię to ja potrafię pochwalić, a co tam? Uwaga, i to szczerze, i to bez reedukacji. Podoba mi się na przykład Schengen. Otwarte granice i tak dalej, brak ceł na wewnętrznych rynkach. Ale no, są mniejsze. No, w każdym razie swoboda wymiany towarów na obszarze całej Unii, no mi się to bardzo podoba. To jest wolnorynkowe, mi się to podoba. A przepraszam, wolny rynek niedobrze. Ale to... Schengen też słusznie skazała, że Norwegia jest w Schengen, a nie jest w Unii, więc to też, kurczę, no nie ma po prostu czego chwalić, jak tak dalej pójdzie. No czekaj. No... Unii Europejskiej są poza Unią Europejską, tak. Sprawy. No i słuchaj, no ja tu już chcę pochwalać, prawda, Schengen, a w momencie, kiedy to nagrywamy, to oni zaczynają się powoli wycofywać. Już Dania, już Norwegia. Dania już się tego kontroluje na granicę. No to jest, proszę Państwa, no ja chciałem pochwalić, ja naprawdę chciałem pochwalić szczerze, od serca, no i co? No i tutaj już wycofują się z tego? Jeszcze z miesiąc temu byłoby za co, a już teraz Schengen. No. Zero. A ciekawe, czy... Możesz pochwalić za definicję zera. A ciekawe, czy... Tak, no, definicja zera, Unia Europejska. Tak. Właśnie sukcesy Unii Europejskiej. No, sukcesy Unii Europejskiej to doskonała definicja zera. Można z tego dżingiel zrobić kiedyś. Ja chciałem się zapytać, jak sądzicie, jak to tak dalej idzie, no to w momencie, kiedy to będzie puszczone w radiu naszym, no to czy oni się już nie wycofają jakieś jeszcze o krok dalej, bo to wtedy już byłoby trudniej, jeszcze trudniej chwalić. Ale już Niemcy pokazali, jak w ramach Unii, gdzie niby jest równość, zrobić komuś koło biura, bo wiesz, Niemcy dostają rozkaz, że mają mówić, że są zatruci przez hiszpańskie jakieś tam ten warzywa, a się okazało, że to Niemcy sami są winni zatruciu. I co? No, a teraz tak my mamy embargo od Rosji. No właśnie, to wszystko przez Niemców. Jakieś tak wszystko, kurczę... Bo Niemcy uderzyli w Hiszpanię, wszystko Rosja nałożyła na Polskę embargo. Jak pierwsza wojna światowa. A zaczęły się od zabójstwa księcia Ferdynanda. Jakby zielona pietruszka. Słuchaj, normalnie powiem ci szczerze, że jakby tak wzięto wtedy nie jednego księcia Ferdynanda, ale tak 80 milionów tych Niemców. Ja jakiś tam jestem, prawda, zły, niedobry, no ale wtedy by wojny nie było. Ani jednej, ani drugiej. A znacie dowcip, co stoi na przeszkodzie istnienia pokoju w Europie? Co? Niemcy. Przepraszam, ale teraz normalnie mówicie jak ci, jak Skała, pomóż mi, bo ja nie mogę tego słownictwa dalej opanować. Faszyści. Szowiniści i męskie szowinistyczne te. A rozumiem, że jeżeli męskie szowinistyczne świnie, to znaczy, że wszyscy Niemcy to kobiety, tak? Nie wiem, ale chciałem użyć tego słownictwa właśnie. A kiedyś było, polska partia powiedziała, że Polska jest kobietą. Może Niemcy też tak mają, że Niemcy są kobietą, tak? Jeśli opisać by tak... Walkirią. Unię Europejską, no to raczej Niemcy są alfonsem, a Francja jest prostytutką, nie? Panowie, to naprawdę będzie puszczane publicznie. Dlatego ja, to jest podwójnie zabawne. No właśnie. Niemcy są alfonsem. No tak, alfonsi są na Górzycy. No bo, patrz, Niemcy raczej nie mają kobiet w siebie, nie? Tak, no mają. No. Mają wyroby kobietopodobne, tak? Jak mówią, nie, ale to nie jest wyrób, to jest materializm. Trzeba, to jest twór. Twór jest bardziej taki. Tak. Spersonalizowany. No ale żeby było dziecko, to trzeba by się trochę narobić. No to jest wyrób. No dobra, ja jestem za tworem, jeśli za wyrobem. No dobra, no wytwór, twór, obojętnie. No, trzeba się zgadzać, a nie dzielić, bo to jest takie faszystowskie. Musimy właśnie dojść pod koniec. A, to czekajcie, czekajcie, bo wy cały czas kontynuujecie temat tych samic niemieckojęzycznych, tak? Tak. Bo mężczyźni niemieccy są bardziej kobiecy niż kobiety niemieckie, bo to są... No dobra, nie ważne. I dlatego ta miłość tej Unii taka. Ale kobiety radę podobno, nie? No to dlatego ta... To są zdjęcia, które wyglądają jak ludzie. Tylko, że strasznie nie dbają się. No to są w dresach. Więc stąd masz układ prostytutka Alfons, nie? Nie wiem, co to muszą jakieś... Księdza outsourcing, nie? No po prostu, naprawdę no, ja... Tak niewinnie od tego, jakiś głupy Unii Europejskiej. Panowie, po prostu... Unii Europejskiej, to nie mają kobiet. Panowie, zaczynam wczuwać się w rolę powoli, jak was słucham i chciałem po prostu powiedzieć, że zachowujecie się bardzo ordynarnie, źle i niedobrze. Jak można sobie tak żartować? Po prostu normalnie... Stój, elemencie aspołeczny! Chwilą przeszedłem reedukację. Dostąpcie wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust! Wiwat! Zgoda! No bo zgoda buduje, tak? Tak. A co można zbudować? Żel green? Green żel, coś wam to mówi? No tak, no wcześniej. Zaczęliście to przed audycją sobie coś omawiać, jakąś glinę z żelem pomieszać, nie wiem o co chodzi, czy by jakiś salon spa, czy co? O co chodzi? Nie, bo jest żelbet i to jest, stal jest na rozciąganie, a beton jest na ściskanie, jest żelbet. A co by było, jakby na przykład są glinianki, a chciałbyś zrobić większą gliniankę, to musisz mieć ją trochę zazbrojoną, żeby wytrzymała, no to żel glin. A w ogóle zaczęło się od tego, że kreator chciał mieć taki trochę gówniany samochód skonstruowany z takaliów, tak? Tak, ja stwierdziłem, że z gówna, byle by jeździł. Że można by je zastąpić jednak gliną. A potem stwierdziliśmy, że jak glina, to żeby się nie sypało, to musi jakieś zbrojenie do tego, nie? Wtedy wyszło, że można zrobić w ogóle domy ze zbrojonej gliny i macie fajnie. Słuchajcie, to sprzedajcie ten pomysł do krajów z Afryki Subsaharyjskiej. Tam, prawda, się robi takie domki z mułu, czy tam gliny, jakiejś takiej podobnej, takie małe lepianki. I jak zrobicie, żeby były lepianki pionowe, prawda, piętrowe. Bloki to staną. No właśnie. Sprzedawajmy im ten socjalizm. Masz, była wielka płyta, to teraz będzie nowa epoka. Wielka glina. Glinobeton. A słuchajcie, no i zresztą, no, przypomniało mi się, bo to nie tylko w niektórych tam krajach, to nie tylko z mułu czy gliny, ale także z bydlęcych odchodów właśnie. Czyli właśnie to gówno, o które wspomniał teatr. Tak. I tu chciałem tutaj znowu puścić dżingla. No co mi pani zsyra tu nim pod moim oknem? No przecież tylko pies tylko. To co, że pies? To ma mniej gówniane gówno od człowieka? No i w tym momencie, że dżingiel sobie padł i poleciał, to chciałem zapytać się, co wy sądzicie o służbach, prawda, takich policyjnych, skoro wywołałem tym dżinglem temat psów w Unii Europejskiej. Myślę, że jest na gównianym poziomie, tak trzymając się tej nomenklatury. Tak. Przyjętej. No niestety, no bardzo źle się zachowujecie. No jak tak można? Jak tak można? Znaczy, ja dodam od siebie, że ostatnio czytałem, że coraz częściej w Anglii policja w ogóle nie reaguje na jakieś... Bo ty byłeś w Anglii. Tak. No, że czytałem gdzieś na jakimś forum, że w Anglii policja coraz mniej reaguje na jakieś takie drobne, chuligańskie wybryki, ponieważ to jest niska szkodliwość. I powiedzmy przyjeżdżają, jak tam ktoś dzwoni za jakieś gówniarze, tam mu drzwi pokopali albo tam wybili szybę, no to policja spisuje, pośmieje się i sobie jedzie. To zaczyna przypominać naszą policję, która nic nie robi. To A z drugiej strony czytałem, że ostatnio w Anglii był pościg, dwa helikoptery, kilka radiowozów za jakimś dzieciakiem, który uciekł ze szkoły, czy coś takiego, poszedł na wagary. Ale z drugiej strony nie czekają się tam też palenia sobie jointa na ulicy, tak bardzo, nie? A to jest plus. No ale znowu z trzeciej strony to kontrolują na lotniskach w obmacywarkach takich. Prześwietlających i mimo... A jak sobie ktoś zrobił kawał i się przebrał za terrorystę, podszedł tam do tej bramki, wziął z boku i powiedział, no, proszę pana, ja tutaj jestem tam od tego i tego pana, to go przepuścili. A on tam miał atrapy jakieś czegoś i puścili go, a... Wszystkich muszą obmacywać i prześwietlać, tak? No ja 3 lata temu, jak wracałem z Anglii do Polski, byłem tam przy innej okazji, to buty musiałem ściągać, bo miałem miany z metalowymi stawkami, nie? Mógł zabić któryś z tych glanów. Znaczy, mogłem mieć te glany, ale kazali mnie ściągnąć, musieli mnie pomacać, zobaczyć, prześwietlić. No, ja w tamtym roku też leciałem samolotem, to wszystkim to weźcie mieć buty, to winowo na raz. A w tym roku jechałem i już nie musiałem ściągnąć. Ale ja dużo mu leciałem, no to prawda, że to chyba jest mniej narażone na terroryzm niż Anglia, wszyscy w tej Polsce. No, wiesz, że ja wiem. No to na Watykan chcesz zamach zrobić. Co tam żyje, można wysadzić w powietrze, wszystko jest stare i trudno kruszalne. Kamienne bloki, jakieś koloseum, ja trzeba by tylko tyle, żeby to wszystko wysadzić tak skutecznie. No, ale wiesz, no papież jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o zabijanie. Tylko, że w Watykanie Gwardia Szwajcarska pilnuje porządku, więc sądzę, że tam dużo skuteczniej działa wykrywacze metali niż na lotniskach, bo są po prostu bardziej rynkowe podejście do tego. No po pierwsze tradycyjne, po drugie bez szaleństwa, po trzecie katolickie, po czwarte ze Szwajcarii, no to wszystko to... Wszystko co najgorsze. Normalnie, słuchajcie, ja naprawdę bardzo ciężko jest mi operować, czuję jakieś nawet wyrzuty sumienia jeszcze, jak odwracam słowa zupełnie, że nie najlepsze, tylko najgorsze. Ja naprawdę podziwiam Adama Szy, wel Adama M, że tak potrafi. Jeszcze tą swoją gazetę tak prowadzi. Wspaniale. Adam Mnich? Odczepcie się od generała. Odczepcie się. Ale patrzcie, ja tu widzę pewne podobieństwo. Jak ten już jeden znany polityk mówi, że ja jestem... konserwatystą, nie? Po prostu mu to przez gardło nie przechodzi. I ten polityk też chwali generała. Nie może kłamać, nie może kłamać. On mówił o generale, że mógł być polski Pinochetem. No mogła. Który? To u nas! Móc, a być. No też ten żydowski polityk, tylko że nie chodzi o pana Adama Mnicha. No. O pana Janusza K. A ten no. to trochę jest chyba nie do końca. Ja tak coś, ale to inny temat. Buława twierdzi, że jest agentem ukrytym. Ale to Buława jest agentem. I twierdzi, że drugi agent jest agentem. Czyli jest wiarygodny. To który jest agentem? To jest podwójny agent. A, bo dwóch jest agentów i każdy jest podwójny. To nie, jest... jeden jest pojedynczy, drugi jest podwójny. Swoją drogą miała pewnego protestatora anonimowego, ale ja nie powiem którego. Słyszałem, że podobno Martin Lachowicz jest agentem, bo tak się śmieje z tych agentów. No wiesz, może... właśnie najlepiej jest wyśmiać, albo udawać, że nic nie, jak teraz Katanzyra, udawa, że nie istnieją książki, które skrytują. Jak coś nie istnieje, to tego nie ma. No tak, no ale tak samo, czy słyszałeś, żeby też krytykował Unię Europejską? No nie istnieje. Ale Unia Europejska nie istnieje, nie wszystko. Teraz już istnieje, no, ale wcześniej nie istnieje. Ale krytyka nie istnieje. Ale no tak, no to też prawda. Się tak ironicznie z tego zatek wycięcia, ale niestety się nie dało. No, niestety. A słuchajcie, ja już wiem. Ja już wiem. Wiem, co to jest tą krytyką. Ale mamy specjalnego dżingla na tą okazję, ale nie mam go akurat pod ręką. Mam innego, który wyjaśnia, skąd się biorą ci źli, ci niedobrzy, ci krytykujący. To są po prostu, no, oddaję głos. Aż i najeżdżaj. Kucharz, szerokim gestem, więcej parli, idioto. I wyciągasz parówki wyciągasz. Parówki! I tu się objawiam ci. Kliknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. A to są ci dobrzy. To fakt. Był to jednak zamęt grubymi nićmi szyty i wiemy lepiej, jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Ona też dlatego dobra. Dlatego też te zniknięte parówki zewrą jeszcze bardziej nasze szeregi. To wszystko każe nam powiedzieć mocno i stanowczo parówkowym skrytożercom mówimy nie. Brawo. Ale to jeszcze nie koniec, bo tam się okazują, że są... Brygada młodzieżowa zobowiązuje się zaciągnąć wartę młodzieżową przy nowo zakupionych parówkach dla uczczenia rocznicy powstania naszego przedsiębiorstwa. To są też dobrze. 31. rocznicy. Tak jest! 31. okrągłej rocznicy! W musztardzie było wspomnieć. Mam musztardę. Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki wcale nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia. Panowie, zatem na kolana, już niedługo tu może być nasza Grecja. Co ja gadam? Dobliny mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała teraz, bo kiedyś był wykład takiego nawiedzonego jakiegoś ekopila u nas na wydziale, który właśnie jest zabudowaniem domków z gliny. I najlepsze pytanie mu zadał jeden z takich też komunistycznych, ale przynajmniej powiedzmy takich, no ogólnie, którzy mają wszystko w dupie, takich doktorantów. I się go spytał, ale to pan tak gada o tych domkach z gliny, że można budować w Polsce nawet mimo naszego klimatu, że się nie rozpuszczą, jak pan twierdzi. To czemu pan nie mieszka w domku z gliny? Jak jest taki bogaty i ekologiczny, a mieszka gdzieś tam w bloku, a nie w domku z gliny gdzieś tam w lesie. No, tak nie, jest. No co ty mówisz, bo to przecież wymaga całych społecznego poświęcenia, społecznego zaangażowania. I najlepiej publiczno-prywatnej inicjatywy, zwłaszcza tej publicznej, w domu, bo dom nasz wspólny, publiczny dom, i żeby tam prywatnie inicjatywę, prawda, okazywać i żeby, no, tak, no. Cokolwiek to znaczyło. Ja uważam, że prywatna inicjatywa w sektorze publicznym to jest najlepszy pomysł. Tak, właśnie, ci urzędnicy, oni tą prywatną inicjatywę wykazują i oni tak potrafią powiedzieć, że na przykład jak się da, to się da i to nie, czy to nie jest przykład prywatnej inicjatywy? Jakie to wspaniałe. Albo jak potrafią wziąć i z wujkiem założyć firmę, potem zrobić przetarg i ten przetarg wygrać. No przecież to jest takie wspaniałe, to jest takie cudne, jak to... No, to wzory do naśladowania, a my, wy, jak my tak śmiemy ich krytykować, mieć pretensje, no przecież to jest tak wspaniale, to jest uczciwy, przecież uczciwe państwo prawa i demokracja, prawdaż, tam ci, co mówią, że oligarchia jakaś, nie ma nic, nie, to jakieś... Oni wierzą, że w tym Smoleńsku to się, nie wiem, co stało. Normalne, takie nowoczesne, demokratyczne mechanizmy. Standardy, standard, że Szpanie już tak robi, załatwia zęby prawa. No, przecież to jest takie wspaniałe. Znaczy, no tak, bo to jest taki europejski neonepotyzm. Tak. Żeby tylko ci, którzy są prawomyślni, mogli się rozwijać, żeby szerzyć miłość. Tak, tak. Wszyscy Europejczycy to jedna wielka rodzina. Ale ci, którzy myślą prawomyślnie, są bardziej rodzinni. Ale właśnie to ci, bo inni to nie są Europejczycy, tylko to są archaiczni troglodyci. Ciemnogrodziani, no, mohero, konserwatyści. Troglodyci, kibole, chuligani i oczywiście jeszcze, no tak, ciemnogród to już było przecież powiedziane, no bo przecież teraz prawdziwym Europejczykiem to jest zazwyczaj czarnowłosy, o karej karnacji, islamista. Na zasiłku. To jest prawdziwy Europejczyk teraz i oczywiście bez wykształcenia, tak? Chociaż oczywiście statystycznie z wysokim wykształceniem i on jest wzorowym Europejczykiem, bo on korzysta ze wszystkich tych dobrodziejstw tego całego wspaniałego przecież. Bo on taki Europejczyk, prawdziwy, właśnie bierze w 100% udział w tych mechanizmach Unii Europejskiej. I to trochę socjalu weźmie, trochę postudiuje. Jakaś dotacja pójdzie. To komuś w mordę, żeby statystyki policyjne były odpowiednio wysokie. No bo policja taka bardziej utilitarna wtedy się staje. Bo za ma jakieś gwałty, szukać tam zrobione tutaj partyzanci, to już to kobieta jest winna. A nie? No. Bo jest biała, no. No na przykład w tej Anglii. W tej Anglii pamiętam, że... Kobieta jest biała. Słuchajcie, statystyki tak wskazują, że na ogół białe kobiety jakoś nie chcą się przesypywać z niebiałymi facetami, więc to znaczy, że są rasistami po prostu. Więc tak, dobrze, że nie gwałcą, bo to jest taka... Czytałem, panowie, chciałem coś powiedzieć, czytałem, chociaż, no, co ja gadam, no, przecież nie powinienem już czytać, przecież już powinienem tylko telewizję oglądać. Ja bym się oglądać, nie. Ale archaiczne mi, no. To w ogóle jest. Dobrze, przepraszam, no, już no, nie będę, już nie będę, no, ale czytałem, że w tej Anglii, już zapominam, gdzie to jest. Już nie wiem, to jest chyba w Azji Środkowej. W Anglii, ale w Unii Europejskiej, tak. W Anglii jest tak, że jak murzyn popełni przestępstwo, to jakieś takie drobne, no to zazwyczaj nie szukają, bo to jest rasizm. Policja nie szuka, bo to jest rasizm. Albo jak Arab coś zrobi, to jest rasizm, to nie wolno. A jak... I wtedy szukają na przykład Polaka, albo jakiegoś takiego ze wschodniej Europy. To... Polak to jest taki biały z drugiej kategorii, nie? To jest ciemnogród. Jego już można dyskryminować. Ciemnogród, jak można być ciemnogrodzianin, to jest znacznie gorzej niż, prawda, że tam ten nowy, wspaniały... Skóra biała, ale umysł ciemny, prawda? Tak, a to powinno być odwrotnie. No. Ciemna skóra, biały umysł. Taka tabula rasa najlepiej w głowie. Jak kiedyś było white skin, black heart, to teraz będzie black skin, white mind? Clean mind. Pure mind, tak? A propos cleana, chciałem puścić jingla. Jeśli ci coś powiem, napiłbym się piwa. Tak, to był dżingiel taki a propos kina. Już zapomniałem, co było przed chwilą, bo teraz to tak trzeba skakać z tematu na temat i teraz będziemy mówić. O, teraz wspaniale, super. Kup ten nowy, wspaniały środek przeczyszczający bez przerywania snu. Tabletka z mnichem. O, nie, nie może być z mnichem. Zadałem mnichem? tabletka z krzyżykiem. A nie, nie może być z krzyżykiem, no przecież nie może być. Tabletka. No z gwiazdką. 12 gwiazdkami. 12 gwiazdkami tabletka. Niebieska tabletka. Tak. Zjesz i dalej na piksie zjesz. Ale to jest dobre, to jest dobre w tamtym filmie, słuchajcie. Przychodzi do was Murzyn, daje wam dwie tabletki i słuchaj, tamten gościu bierze i łyka. No kurde, no to... Mocne. Jeszcze nie bierze za to kasy. Srogość. A to jest pierwszy raz, że się ten mit z dealerami dający pierwszy raz narkotyki sprawdził za darmo, nie? Jaki miał odjazd. Na trzy długie filmy sprawdził. No, właśnie tak zawsze tak mi tak mówią, że trzy pierwszy raz dają się za darmo. Co jest do kroku? Słuchajcie, ja mam pytanie, bo ja się teraz zastanawiam, co ja mam sądzić o tych narkotykach, bo one są dobre, czy one są złe, bo do tej pory to one były bardzo złe i niedobre i to w ogóle jest wybryk, wymysł szatana. O, przepraszam, szatana nie, bo nie może, bo przecież szatan teraz jest diabła. Dobry, to nie może być. No to jest taki, narkotyki to jest teraz, to był wymysł ciemnogrodu jakiegoś złego, niedobrego, a teraz chyba Szana. Będzie powoli odwrót. One są już teraz dobre, czy one są jakie? Bo ja nie wiem. No dalej złe, bo przecież rząd od mafii kasy nie miał złapówek, gdyby je zalegalizował. To dalej są złe. Żeby był spokój. Nie, ja przepraszam, czy słyszymy jakieś oskarżenia, że rząd jakieś łapówki, jakieś mafia? Nie, to jest prywatna inicjatywa. Są wykluczeni społecznie. No właśnie, to są wykluczeni społecznie ludzie, którzy są mają broń. Na wysokim poziomie i mają broń. I przypadkiem mają 30 kg heroiny. Na własny użytek przecież. No tak, no. I są wydłużeni społecznie przez prawo przecież. Tak. Ale trzeba im pomóc. Oni już są dobrzy, czy oni tak. Jeszcze są źli? Bo ja nie wiem, nie orientuję się za tak, bardzo. Tak, to są dobrzy. A biali to są z Europy Wschodniej. Mafia rosyjska. Oni zawsze na szybkich filmach są ci. No myślę, że to jest taki dość spory problem faktycznie. Z jednej strony krytykuję ich kościół, to znaczy obry są dobrzy, a z drugiej strony obciążają budżet państwa. To jest bardzo złe. To jest złe, no bo na te leczenie, bo trzeba tych narkomanów wszystkich leczyć, prawda? Trzeba tę wojnę narkotykową robić, więc to kosztuje budżet państwa. No nie wiadomo, a z trzeciej strony tak przecież oni często współpracują z tymi, co to państwo kierują i to prywatną inicjatywę, prawda? Tam w tym naszym wspólnym domu publicznym, prywatnie inicjują, to z nimi właśnie współpracują. Tak? Więc ja bym powiedział, że dealerzy dobrzy, a narkotyki złe. Aha. Dealerzy to jednak prywatna inicjatywa, a te narkotyki coś robią. A się dealerzy to przecież oni tylko pracują. Dotykają tych narkotyków, a potem dotykają pieniędzy związanych z tymi narkotykami, ale oni... A czy to nie jest aby niehigieniczne? Oni mają rękawiczki. Nie, nie jest, nie mają rękawiczki. Aha, no tak, przecież przepraszam, że tak powiem takim starym powiedzeniem, że wszystko w białych rękawiczkach. No tak. Zdaje się, że widziałem kotecka. O tak, na pewno widziałem kotecka. Naprawdę, no nie wiem, to jest, ta reedukacja jest bardzo ciężka, no naprawdę, ja chcę współpracować, ja nie wiem, jak co mnie podkurza, że co ja postaram się od czasu do czasu spróbować samodzielnie reedukować, to mi kurde za cholerę nie wychodzi, no panowie, no pomóżcie mi, nie ale wiem. Ale przecież pomagamy cały czas tutaj, mamy liczone za godzinę, Unia Europejska nam płaci. Aha. Ale pan też? Na tym duszę socjalne. Pensję minimalną mamy taką pasową. Ale za to grecko, 1000 euro. No. Za każdą godzinę. Starczy na tanie wina i tego i za każdą godzinę mamy pensję minimalną. No to dużo. Mamy pensję minimalną taką godzinową. Znaczy, no, przez godzinę tak, będziemy po prostu... Czekamy, aż dojdzie do końca godziny i będziemy przez godzinę pieprzyć i za godzinę dostaniemy, co dostaniemy? Ja chyba dostanę figę z makiem. No tak, bo ty jesteś taki archaiczny i wsteczny, a my jesteśmy nowocześni postępowi. I wy mnie prowokujecie na razie, jak mówicie tak, tak jak ci źli faszyści, ci niedobrzy i naziści i... No tak, to chodzi o to... To jest prowokacja. To się nazywa motyw katarzis. Chodzi o to, żebyś się oczyścił i wyrzucił z siebie to całe wstecznictwo. I a my wszystko zanotujemy i odpowiednim agentom prześlemy. Tak, żebyś wyrzucić z siebie tą wsteczną, archaiczną truciznę konserwatyzmu, to że wtedy... To pójdziesz do więzienia, tak jak prowokacji. Proszę, daj mi dokończyć się. Włączymy w ciebie lekarstwo postępowego myślenia. W postaci na przykład dotacji z Unii Europejskiej. A, no gadam, to dam agresję. A jak nie? A jak powiem, że ja nie chcę? To co? No to wtedy będziemy to za kije. Nikt jem go topało. Nie, no nie marchewką go topało. Tak. Układanie marchewką. Wiesz, że by się dało zabić marchewką. Dałoby się. Nałożyć marchewkę i wbić komuś w serce. To chyba może... Nie. To chyba musiał wymyślić jakiś królik. Co jest, doktorku? Co jest, doktorku? Nie się śmadą w serce. Ale ja muszę wam powiedzieć... Muszę wam powiedzieć, że to, że ja tak czasem jestem sceptyczny albo taki właśnie zły, to chyba musiało być coś nie tak pójść, nie wiem, w dzieciństwie, może kurator, może nie miałem kuratora. Cię z kościoła wziął. Może pójść na komunię. Nie wiem, mówię wam szczerze, że po prostu... Czułem, że różnię się od reszty dzieciaków. Nie wiedziałem, na czym to polega. Aż nagle dotarło do mnie, że jestem królikiem w świecie ludzi. No właśnie. Ja mam taką obawę, że na przykład twój kurator mógł wziąć rozwód, przez co miałeś niepełną rodzinę. Znaczy, ale przecież tak to jest lepiej. Przecież rozwód jest dobry. Nie, bo to jeżeli twoi biologiczni rodzice wezmą rozwód, to jest lepiej, ale kurator to już nie. Bo kurator jest wyznaczony przez Unię Europejską, bo on musi spełniać normy. Małżeństwo kuratorów. Znaczy dwóch kuratorów to musi być, albo dwóch onych, albo dwie one, tak? Znaczy to dwóch onych, albo dwóch onych, tak? Dwie one. Tak, dwie one. A nie, przepraszam, dobrze mówisz, muszą być dwóch one. Bo teraz nie może być, prawda, rozróżnienia na... Nie może być żeńskiego, męskiego, nie może być seksistowskiego. Jak powiesz... A widzicie? Sami się gubicie jeszcze w tym. Sami się jeszcze w tym gubicie. Bo my ustalamy te normy, to możemy się gubić. Nie no, to chodzi o to, że my dopuszczamy tutaj kolegę archaicznego, żeby sprawdzać go, czy on dobrze się uczy. To jest dobrze, nie archaiczny. Tak. Teraz wracając do tych budynków jeszcze ekologicznych, na przykład często jest tak, że te takie... Tak zwane ekobudynki są dofinansowane przez Unię. Tak naprawdę, jak chcesz, żeby ci urzędnicy sfinansowali budowę domu, no to wsadzisz parę paneli na dach, zrobisz dużo szumów w gazetach lokalnych, to może nawet ci 70% sfinansują tego. No, dom unijny. Wow. Lepianka z gliny unijna. Ciekawe, czy na lepiankę by dali. Bo na jakieś panele słoneczne dają, może na lepiankę też. Słuchaj, dali mi... Glina z normą ISO by musiała być. Tak. Dali przecież... Dali przecież milion, czy tam ileś, ale to nie kilka tysięcy, tylko ponad milion w euro, nie w złotych, na przecież wycieczkę jakiegoś osła ojej, nie mogę mówić takich złych słów. Ja słyszałem z jakąś petardą. Homo osła, wycieczkę po Holandii. To ponad milion telewizji. Holandii. Odczepcie się od generała. Słusznie. Tak. To jest słuszne, tylko trochę nie na miejscu, bo mi się tutaj generała nie chce czepiać. Jeszcze jest wielki Europejczyk. Bo generał to co nowoczesny człowiek jest przecież. Ale co, przed chwilą się naśmiewałeś z Adama Mnicha? Mnich? Mnich? Nie może być takie słowo jak mnich przecież. No to archaiczne faktycznie. Normalnie nie wiem. Właśnie, będziesz złożyć samą krytykę. Nie, nie mogę, bo to była autoagresja, że to rozmawialiśmy. Ale autoagresja ku ogólnej szczęśliwości partii naszej... Narodu. nie naszej, tej ogólnej, znaczy nie mojej, ale i chciałbym bardzo, żeby, ale może nie wiem, czy chcę, nie, chyba nie chcę. Nie chcę, nie. Co wy mi tu gadacie za głupoty? A to taki europejski nie wiedzieć, czego się chce. To żeby urzędnik wiedział za ciebie, co chce. Widzisz, on w końcu staje się nowoczesnym człowiekiem. Urzędnik, nie, edycja, nie, ja już nie chcę. Edukacyjna audycja pomaga. Właśnie, wiem, jak nazwiemy tę audycję. Audycja edukacyjna. Do dupy z taką robotą! Ja nie chcę, ja już nie chcę. Nie, ja już nie chcę się reedukować. Dosyć z tym. W sumie ja nie wiem, kurwa, czy to prawda. Wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, czy on to po prostu wymyślił. Nie, ja nie chcę, nie, nie, nie. Zostawcie mnie, nie, ale dajcie mi spokój. Tak, że kobiety i mężczyźni to seksizm, tam mieliśmy te... To było domy skupy, zbliżne. Tak. To, że jak dasz truskawkę z pola jednemu człowiekowi, to jest karę, to jest faszyzm, nazizm, w jednym, to samobójstwo to też był faszyzm. Tak, tak, właśnie, bo tak. Tego można ci popować. Chyba, że będziemy zostawiać ludzi na ulicę, jak mijąc. A co to jest ekologia? Tak. No i pan tego nie bierze, proszę pana, to fuszerka, tak, pani. Nie, bo właśnie ludzi ma być mniej, to też jest wymysł Unii Europejskiej. Ostatnio ktoś tam mówił, że ludzi ma być mniej, to koniec. A się kończą surowce naturalne. Chociaż odkryli kolejne nową złóż, ale się kończą, bo tak mówiło Unia Europejska. Tak. Potem chociaż, nie, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że przecież ten człowiek, który wziął i pierwszy wymyślił sobie taki pomysł miał, żeby była wielka wspólna Europa o jednej wspólnej walucie i żeby był jeden wielki, wspaniały socjalizm, to on przecież on wziął i nowe fabryki surowców on miał. Na przykład mydło potrafił produkować... Mydło potrafił produkować czeludnienie, usuwał... On po prostu... Błogosławiony Adolf Hitler, nie, to chyba nie. Nie, nie, jak, nie, nie wolno, nie, on jest zły, on jest niedobry przecież, ale jest Niemiec, on, czyli wspaniały z drugiej strony. Hitler, tylko jedno jajo ma, Stalin, nie miał wcale szalala, mało, miał ich za mało, dlatego żółtym się dostało. A tu znowu piosenka, dżingiel, może to będzie hymn nowy. Ale kończąc już temat skrajnej prawicy, takich konserwatystów pokroju Adolfa Hitlera. A to od kiedy? Czekaj. To jest oczywiście kłamstwo, tak na poważnie. To ja właśnie słyszałem, że ten cały wynalazca Unii Europejskiej, bo to w końcu wspaniały wynalazek, to najlepszy, który z kosztów tego nie miała. No to tak mówi, to jest, tak jest. Błogosławiony przez Kościół katolicki, więc ja to chyba widzę jakąś taką... Kto? Porozumienia. Nie wiem, jak się ten facet nazywa. Schumann? Mr. Europe? Captain America? A nie wiem, nie, ale tak słyszałem. A to mój dziadek mówił, a to znaczy ten dobry. Czyli znaczy on może dobry, kłamać. Tak. On może kłamać, nie, to jak może kłamać, to założymy, że on jak już kłamie, to w dobrej wierze, tak. Znaczy, bo jemu wolno. Jemu wolno. Tylko przeciwko kościołowi, czyli dobrze. Aha, no. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo kiedyś, jak z rok temu się dowiedziałem, że w Szwecji w szkołach był nakaz likwidacji pisuaru, że mają być tylko do siedzenia, tak kopiki, że jak jest pisuar i normalny klimat, to jest, że chłopcy się zaczynają odróżniać od dziewczynek. Ale na pisuarze też można usiąść przecież. No, sądzę, że nawet byli tacy u mnie w podstawówce, bo wiem, że zawsze był urwany ktoś tam. Chyba usiłowała wsiadać. I to właśnie to taki postęp. To ma, nie wiesz, mądry, wykształcony, głosujący na pewno z dużego miasta. Ja wiesz co, ja sobie przypominam, jak w pierwszej klasie podstawówki był taki chłopak, który za każdym razem sika przypisała, że też ściągał wszystko tam od pasa w dół. Nawet skarpetki. To jest niepokrewne politycznie. Tak. Ale potem do szkoły specjalnej chodził. A to... Ale ja się z tego nie śmieję, bo to przecież... To było na przestrogę, tak? Właśnie, trzeba mu poszukać. Nie wolno, przepraszam, nie może być przestrogi. Co ja gadam, jaka przestroga, nie wolno. Przestroga jest wychowawcza, nie wolno wychowywać. Tak, to urzędnik może przestrzec na przykład przed tym, że jak nie zapalisz podatku... Bo... Nie masz kuchenki w domu, to może ci dziecko tam zabrać i to wtedy jest dobrze. Dobrze. Moim zdaniem za niepłacenie podatków powinni zabierać dzieci, no przecież takie nieodpowiedzialność, nie? No, za dziecko trzeba zapłacić. Ale zależy kto? bo przecież... Strach jest, no ale zasadniczo się zaprzestaram, żeby mieć kwit. No, to ci, co mają kwit, to oni są dobrzy, oni nie, im nie. A słuchajcie, ja mam taką propozycję, bo a propos tych kwitów jeszcze, tak mi się przypomniało, że w tej Afryce tam, w Zimbabwe, to oni mają teraz takie dolary, chociaż dolar zły, niedobry, euro jest wspaniałe, ale w Zimbabwe to mają takie dolary, one mają takie kwity, że tam mają nawet jeden papierek ma po 10, na nasze to będzie biliard. 10 biliardów. Trylion to jest po angielsku. A po naszemu jest biliard. To 10 biliardów na jednym papierku. No, żeby tak więcej tak nadrukowali. U nas też. Żeby każdy mógł się poczuć bogaty. Nawet miliarderem. Nawet biliarderem. Trylionerem. Sekstylionerem. To wtedy by pozera się nawet wydrukowane na tych papierkach. I to by było wspaniałe dla naszej inicjatywy. Ale jakby był sekstylionerem, to był właśnie taki postępowy. To była edukacja też taka. Aha, że dzieci na przykład oswajają ze słowem seks. Jak w bajkach tego tam, myszka tamta i te inne takie. No bo wiecie, bo oni tam mają takie różne... Ale to już jest o homoseksualizmie, nie o seksie. No tak. To dobrze, to w każdym razie dobrze. Znaczy tak, oczywiście, to dobrze. Aż mi się głowa lasuje od tej głupoty, jaka była dzisiejszej audycji. Więc ja proponuję, żebyście zrozumieli. To bardzo, bardzo nowoczesna, europejska i innowacyjna audycja, a tutaj jakieś zarzuty o jakiejś głupocie. Konserwa innowacyjna, mam dobry tytuł. Strasznie, ale w drugim tytule proponujesz konserwa innowacyjna. Hej, to jakaś prowokacja! Chce wojny, będzie ją miał! Hej, to jakaś prowokacja! No. Znaczy ja nie wiem, czy to prowokacja, chyba nie prowokacja. Ale nie, to dobrze jest. To prowokacja jest dobra, czy nie jest dobra? Zła, bo prowokuje do agresji. Chyba, że jest prowokacja taka proeuropejska, to ketamin homoseksualizm. Tak. To jest dobra prowokacja. Albo papież przygnieciony patriotyzm jest jakiś... sali, gdzie 5 osób przychodzi rocznie oglądać też te nowoczesne przysłowie. I telewizja. I telewizja. Tak, i więcej jest telewizorów niż raczej jest gości z telewizji niż tych, którzy tam przyszli oglądać. Na przykład jak dwóch homoseksualistów przebierze się za księży i zacznie całować, to jest dobra prowokacja. Na rzeźbie. Dobra prowokacja. To jest prounijna. Tak. No tak. You stupid one. Ojej, coś mi się puściło niedobrego, to chyba nie. To się wytnie. Oj, panowie, ja przepraszam, nie mogę mówić panowie, tylko jak ja muszę mówić. Towarzysza możesz mówić. Towarzysze mogę mówić. Tak, bracia jeszcze. Towarzysze. Nie, bracia to jeszcze mogłoby sugerować, prawdaż... Tak, to nie. Ale masz to mógłbyś mówić, bracia Europejczycy. O, to tak. Unici. Ale nie, no przecież jest w ramach Unii Europejskiej wpisane wolność, braterstwo, tak? Zatem, dobrze, te zatem... Te dogmaty to teraz trochę jest niemodne. To ja zaproponuję takie określenie... Jak słyszycie, próbuję się jąkać odrobinę, żeby być wiarygodnym. To towarzysze federaści? Czy może być tak? Tak. Tak może być. Tak, może być towarzyszu federastą. Ale co, jabłyscy jest z federastą? Wy jesteście federaści. Czy to, ja jestem tym ciemnogrodem przecież. To ty chodzisz na taką też paradę federastów. Ja nie. Ja jeszcze nie jestem reedukowany. Ale to na przykład możesz być konserwatywnym tym federastą. Jeśli jeszcze nie zreedukowany, możesz pobierać federastię. Aż tak mnie nie zredukujecie. Co ty powiedziałeś? On przeklinął bardzo brzydko. Użył niecenzuralnego słowa. Nieprawomyślnego. Myślę zbrodnia. Tak. Myślę zbrodnia. Wiesz, że to grozi ewaporacją? Ale słuchajcie, czy mam, no ja wiem, że ja nie mam szans na 2 plus dobrego kwakwamówce, ale może chociaż jedno plusowego kwakwamówce, albo chociaż kwakwamówce, czy mam szansę? Znaczy myślę, że w ramach jakiegoś takiego porozumienia, zgody, przy okrągłym stole mogłoby do tego dojść, jako że jesteś taką konstruktywną jednak pozycją względem nas. Może się dogadamy. Tak. Kiszczaka zaprosimy. Znaczy, ta konstruktywna opozycja, tak? Awansowałem już do tego kręgu, tak? Jaki ja jestem szczęśliwy. Jaki ja jestem teraz przepełniony miłością, miłosierdziem, chęcią wybaczania wszystkiego. Ojej. Ale to tym, wiesz, unitą, a nie jakimś ciemnogrodą i nie można wybaczyć. Trzeba spalić, przerobić na abażury. Znaczy dorżnąć watachę, tak? Może być też mydło oczywiście. No właśnie. Zamiast dorżnąć... Ale koniecznie spełniające... Zamiast dorżnąć, to po można się umyć. To też, no właśnie. Tworzysz te watachy, tak. Ale nawet to zostawiamy na ulicach, żeby użyć miarki, tak? Znaczy, oni dostaną emeryturę, ja myślę, tylko że trzeba powiedzieć, że po prostu podwyższamy wiek. Gospodarze. Tak. Oni dostaną, tylko wiek podwyższamy, tak? Tak zakładamy? Oczywiście. No. Myślę, że emerytury można podwyższyć na przykład stukrotnie nawet, ale wiek emerytalny jest 100 lat. Zaczynam. To na 100 nowy program. Tak. Zaczynam to rozumieć, zaczynam... Jakie to wspaniałe. Znowu mam falę tego optymizmu, tej... Ojej. Jak ja się czuję teraz wypełniony tym... Tym... Ja sobie tak wymarzyłem, myślę, że to jest do zrealizowania... I have a dream, że każdy ma emeryturę 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ale tylko 100 lat. 100 tysięcy euro, ale tylko od tylko 100 lat dopiero. I wtedy wszyscy operujemy oczywiście tymi banknotami 10-biliardowymi, tak? Nie, no przy normalnej siłości... Czyli będzie miał 5 trylionów sekstyniony. Ale ty miałeś sen wspaniały. Ale no słuchajcie, to jest coś złego, że ja bym chciał, żeby ludzie mieli emerytury po 100 tysięcy. To jest piękne. Przecież. Przepraszam, ja mam takie głupie pytanie, a skąd byś wziął na to pieniądze? Przepraszam, jak ja mogę mieć takie pytania? Przecież to, który tam się wcielał w panią Monikę R? No ja. Albo Monika Wiczewska. Tak. Który nie może tego słuchać? Tak, pięknie. O Boże, nie mogę tego słuchać. To pani Krzysztof. Myślałam, że pan zmądrzał przez te 5 lat. Wiedziałem raz też. Ja pierdzielę, panowie. I właśnie jak ci świta europejska jutrzenka teraz jabłonu, to możesz zmienić płeć i nadać sobie a cześć wielkiej postępowej działaczki Monika na przykład na imię. Jabolissa R. Tak. Jabolka. Nie. Jabola. Jak ebola może. Ja pierdzielę, ludzie. Mam po prostu już dosyć takiego pierdolenia bez sensu. Nawet też, wiesz, głowa tak. Powiedz, że myślę, jak pierdol unijnych po prostu. To jest po prostu... Ja się skończę w kieliszkach, a to tak w trakcie gadania to głupio się dolewa, więc one skończyły po prostu tutaj, każdy zapije taką postać i gada już jest tam godzinę po prostu. Możemy nadal gadać na Skype, ale już może jej podali. Nie, to właśnie, to tak, żeby tego głowa nie było. Zatem... W takim wypadku już wychodzę złe z roli. Tak, proszę was, panowie, że już nie towarzysze federaści, tylko panowie, proszę was, żebyście wyszli już z roli, gdyż kończymy. Wszystkim wyjaśniamy, że... Hej, to jakaś prowokacja! Właśnie. I po prostu... To dupy z taką robotą! Nie inaczej, tylko tak. To był bardzo nieśmieszny żart związany z oczywiście sezonem ogórkowym. Oczywiście to nie wiem, który żart był bardziej nieśmieszny, czy zeszłotygodniowy, zeszłotygodniowa konserwa satanistyczna, czy tegotygodniowa konserwa reedukacyjna. Naprawdę, to jest... Dla mnie to jest ciężki kawałek, ja już tego nerwowo nie mogę wytrzymać, ja chyba sobie zaraz tradycyjny polski alkohol bez akcyzy wezmę i otworzę, i wypiję, i nie wiem... Bez VAT. Czuję bez się. Bez VAT. Świat bez VAT-u byłby bez VAT. Tak, no to tak, jest... Tak. Imagine there are no taxes. There is no PE. Zaczynam Lenony. Ale nie mam właśnie tego do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, ale jak to w szansie trzeba się podpiąć, czy co? Zatem po prostu kończymy. Po tej stronie w roli Ciemnogrodu wystąpił Diabolissimus, po tamtej stronie pod, w rolach Moniki Richardson wystąpił Skała, czy Kreator? Nie, Kreator! Kreator wystąpił w roli... Zobacz moich zdolności wokalnych. I pożegnaj się, Monisiu. Żegnacie! Nie mogę słuchać tego, jak mi to dacie. A w rolę towarzysza federasty, euroentuzjasty wystąpił... Skała, czyli ja. No i to by było... No tyle. I Kreator, ale Kreator też był bratem federastą. Tak. Bratem wieże stać. Towarzyszem. Ech, dobrze. Każdy... Może, prawda, krytykować. Stój, elemencie aspołeczny! Przed chwilą przeszedłem reedukację. Dostąpcie wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust! Wywiad! Skala! Zdrowa! Biała! Braci dla tortury! To był ważny zoły kółek, paryton tenor bar. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na. Przepraszamy wszystkich za dzisiejszą konserwę. To ja granu. Jeszcze tutaj dodam tak w ogóle, że przedstawienie się to jest przejaw skrajnego republikańskiego indywidualizmu, jak to powiedział kiedyś Rzekowski. Znaczy ja bym powiedział, że to jest bardzo zachowawcza forma. Właśnie, jak ona się przedstawia, to jesteśmy kolektywem. No, jaka jest tak? Jesteśmy jedną konserwą dzisiaj. Tak. Nie, a nie żadnym tam kreatorem skończy. Ja przymierze konserwowe jesteśmy. Znaczy, nie konserwowe, dzisiaj konserwa, było... Konserwa 1, konserwa 2, konserwa 3. Tak. I dzisiaj była konserwa taka zjełczała trochę, odrobinę, ale znowu z drugiej bardzo nowoczesna i wysokiej jakości przecież. I innowacyjna. Tak. Spełniała tą inną normę mimo podłej jakości. Czyli tak. Wysoka konserwa taka. I nawet w tej parówce, którą dzisiaj można było znaleźć w konserwie, były tych 4% mięsa, 20% to było mięso. A mówicie Europa, a kiedy nastawimy mleko na siadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki i szczają nam do garnków?